Văd că cineva deja are nevoie. Noul Teraflu Max răceală și tuse, pentru ca tu să fii din nou în formă maximă. Recomandat persoanelor peste 16 ani, un plic la 4-6 ore. Nu luați în sarcină sau alăptare. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. De sărbători, ziarul Click îți oferă premii pentru toată familia. Cumpără zilnic Click, verifică lozul Click magic și câștigă super cadouri instant. Mașină, bancheș, electronice, electrocasnice și mii de alte premii. Click magic, cadoul tău de sărbători. Detalii în ziarul Click. Este incredibil ce putere de autoconvingere avem. Că o oră de stat în trafic nu e atât de mult. Că o cafea de 13 lei nu e atât de scumpă. Că atunci când scuip sânge în timpul periajului dentar, nu e o tragedie. Dar nu e normal să sângereze gingiile atunci când te speli pe dinți. Dacă ignori această problemă, poți ajunge să ai respirație urât-mirositoare, retracție gingivală și în final chiar îți poți pierde dinții. Soluția e simplă. Folosește pasta de dinți Parodontax pentru a-ți păstra gingiile sănătoase și dinții puternici. Parodontax ajută la oprirea și prevenirea sângerărilor gingivale. Europa FM, este ora 13. Iorgu Ianu și vă prezintă știrile Europa FM. Bună ziua, bine v-am găsit! Demisia e mesajul venit de la primarul din Iași pentru Liviu Dragnea. Șeful PSD e comparat cu Nero, împăratul ce a incendiat Roma. Să-și dea demisia. Eu cred că s-a mai născut odată Nero. Nu vede decât o singură modalitate de a părăsi tronul prin arderea cetății. Manifestație în jurul Parlamentului mâine de la ora 11, când va fi dezbătută moțiunea de cenzură depusă de PNL ce vizează guvernul Tudose. Scandal astăzi în Comisia Specială privind legile justiției condusă de Florin Iordache. Reprezentanții PNL, PMP și cei ai Parchetului General au părăsit ședința. Am primit ordin de la Dragnea. Trebuie să trecem în 24 de ore sau 36 aceste legi. Uitați-vă cum stau ca oile la tăiat. Comisia Europeană ia în calcul presuspendarea fondurilor europene alocate României pentru anumite domenii. Aici avem de aprobat un contract național de lucrări și o reformă în domeniul achizițiilor. Ministrul Agriculturii a inaugurat astăzi raftul românesc și a observat că unele magazine au ieftinit ouăle după ce au auzit de verificările făcute de Consiliul Concurenței. S-a potolit acest preț, că era cât pe aici să rupă și tavanul pe la unele magazine. Iar România își mai încearcă odată norocul. La UNESCO a pregătit un nou dosar prin care vrea să convingă experții că locul lui Constantin Brâncuș este în patrimoniul european. Prognoza meteo pentru început. La această oră plouă pe alocuri în Creșana, Maramureș și Transilvania, ninge în Carpații Meridionali și în Apuseni. Astăzi, precipitații slabe în nord-vest, nord și centru, ninsori în zona de munte, mixte în nordul Moldovei și ploi în rest. E vânt pe crestele montane, dar și în extremitatea sud-vestică și de sud a țării. Maximele termice vor fi între 3 și 15 grade. Acum în București, 9 grade Celsius. Ascultați știrile Europa FM. Comisia Europeană ia în calcul presuspendarea fondurilor europene alocate României pentru managementul deșeurilor și achizițiile publice. Spre exemplu, România nu va putea accesa anul viitor fonduri comunitare pentru gestionarea cantităților uriașe de gunoi, au declarat surse oficiale pentru Europa FM, astfel suma de 300 de milioane de euro va fi blocată. Ministrul Dezvoltării Regionale și Fondurilor Europene, Marius Nica, pentru Europa FM. Aici avem de aprobat un contract național de lucrări și o reformă în domeniul achizițiilor. Ceea ce privește contractul de lucrări care se vor aplica tuturor contractelor PEST cu o valoare de peste 5 milioane de euro. Ieri a fost ultima rundă de dezbatere și începând de astăzi îl trimitem pe circuitul de avizare pentru a aproba acest model de contract. Cât despre achizițiile publice, ministrul fondurilor europene promite reformarea sistemului. Primul pas, cum am auzit, va fi pregătit un nou model de contract pentru achiziții mai mari de 5 milioane de euro, cum ar fi cele pentru drumuri județene și naționale, spitale și alte construcții mari. Planul Național de Gestiune a Deșeurilor reprezintă un document programatic în care se prevede o analiză la nivelul fiecărui județ, ceea ce privește cantitatea de deșeuri generată și intervențiile specifice pe care Guvernul României împreună cu autoritățile publice locale le asumă în vederea îndeplinirii țintelor de colectare și reciclare a deșeurilor. Concret, putem face ceva ca să reducem aceste cantități uriașe de gunoi? Putem începe colectarea selectivă așa cum ne-am angajat? Putem începe, bineînțeles, fonduri avem alocate. România s-a angajat încă de dinainte de aderarea la Uniunea Europeană că va închide gropile de gunoi neecologice și că va recicla măcar jumătate din gunoiul produs. În realitate, România reciclează cel mult 5% din gunoiul produs. Dacă guvernul își va respecta promisiunile, nici de această dată Comisia Europeană România ar putea rămâne fără cofinanțare comunitară în mai multe domenii. Anca Grădinaru. În cazul în care Comisia Europeană va opri finanțarea proiectelor din România în domeniile managementului deșeurilor și achizițiilor publice, țara noastră ar putea rămâne fără bani comunitari chiar și un an. Și asta pentru că, odată blocați, banii nu pot fi deblocați până ce nu se rezolvă problemele pentru care suntem penalizați, iar procedurile de eliberare a fondurilor pot dura câteva luni. Comisia Europeană a dat deja România în judecată la Curtea de Justiție a Uniunii pentru neîndeplinirea obligației de a revizui și adopta Planul Național de Gestionare a Deșeurilor și Programul de Prevenire a Generării de Deșeuri. Această revizuire ar fi trebuit să aibă loc încă din 2013. România înregistrează cea mai mare rată de depozitare a deșeurilor din Uniune, cel puțin 3/4 dintre ele fiind depozitate fără a fi selectate și reciclate. Media europeană este de 25%. Bucureștiul reprezintă o problemă aparte. Autorizațiile pentru gropile de gunoi existente au expirat. Ascultați știrile Europa FM. Primarul din Iași, Mihai Chirica, îi cere șefului PSD, Liviu Dragnea, să demisioneze până nu aruncă țara în haos. Direcția anticorupție a pus sechestru pe averile inculpaților din dosarul Teldrum, cel privind fraudarea de fonduri europene, în care și Liviu Dragnea este urmărit penal. Primarul Iașului, Mihai Chirica. Nu să se retragă, că nu se retrage după o carieră fotbalistică și face meciul de adiu, nu, să-și dea demisia. Pentru că degringolada în care se zbate România de astăzi și Partidul Social Democrat de astăzi, îi se datorează în proporție de 100%. Deci trebuie să-și dea demisia pentru a nu fi demis. Ar fi ultima măsură de onoare pe care ar putea să o ia, având în vedere că România este pe descreștere, este, să spunem, în haos, într-un haos evident, e clar și politic și administrativ, și nu cred că haosul poate să guverneze în momentul de față. Primarul Iașului mai spune că ambiția lui Liviu Dragnea va trage România și mai mult în jos, lucru care se poate vedea și în deprecierea monedei naționale, și îl compară pe liderul PSD cu Nero, împăratul care a incendiat Roma. Încotro România înseamnă în jos, din păcate în momentul de față, pe ambițiile personale a unui singur om, care trage partidul, provoacă membrii de partid să-și dea demisia, chiar cei reprezentativi, din păcate. Eu cred că s-a mai născut odată Nero, Nero care nu vede decât o singură modalitate de a părăsi tronul prin arderea cetății. Cetatea asta se cheamă, din păcate, România, și e păcat că reinventăm pagini rele din istoria acestei Europe. Liviu Dragnea s-a prezentat aseară la sediul DNA pentru a fi comunicată decizia că i s-a pus sechestru pe avere. Șeful Camerei Deputaților a fost întâmpinat de susținători, dar și de persoane care îl contestă. Astăzi, președintele Senatului Călin Popescu-Tăriceanu îl apără pe Liviu Dragnea. Nicio surpriză, liderul ALDE i-a criticat pe procurorii DNA. Tot ceea ce face DNA-ul în ultima perioadă devine așa limpede ca lumina zilei, că face justiție selectivă și că DNA-ul a devenit un jalnic instrument politic. Nu mai am niciun fel de îndoială. Problema este următoarea. Din ce în ce mai mulți români văd lucrul ăsta. Această chestiune este foarte gravă pentru că, sigur, îi aduce la pierderea încrederii într-o instituție fundamentală care este justiția. DNA-ul face extrem de mult rău și justiției și percepției pe care o au românii și, bineînțeles, face rău foarte mult și asupra imaginii pe care noi o proiectăm în străinătate. Statul are de recuperat în acest dosar, în care e vizat și Liviu Dragnea, peste 127 de milioane de lei, adică peste 27 de milioane de euro. Manifestație în jurul Parlamentului mâine de la ora 11, când va fi dezbătută moțiunea de cenzură depusă de PNL ce vizează guvernul Tudose. Protestul este organizat de liberali. Primul vicepreședinte a PNL, Raluca Turcan, spune că PSD și ALDE nu au ca preocuparea starea economică, ci modificarea legilor justiției. Am avut o nouă dovadă a lui Liviu Dragnea și Călin Popescu-Tăriceanu cu privire la sfidarea rolului Parlamentului și preocuparea nejustificată sau poate total justificată cu privire la dosarele de corupție pe care le are domnul Dragnea, de a elabora și vota cât mai repede în Parlamentul României aceste legi fără avize, fără studii de impact. Moțiunea are slabe șanse să treacă, a fost semnată de 148 de parlamentari de la PNL, USR, PMP și minorități naționale și ar fi nevoie de 233 de voturi pentru adoptare și demiterea guvernului. UDMR, vă amintesc, susține cabinetul Tudose. Șeful Senatului Călin Popescu-Tăriceanu, lider ALDE, spune că moțiunea de cenzură a opoziției este doar un exercițiu de imagine. Parlamentarii ALDE nu s-au hotărât încă dacă mâine vor vota sau se vor abține de la vot. Vom fi prezenți și nu, n-am hotărât să nu votăm, dar întâi de toate vreau să ascultăm și argumentele celor de la opoziție când prezintă moțiunea. În dezbatere va fi iarăși foarte interesant, pentru că mie mi se pare că este, din punctul lor de vedere, mai degrabă un exercițiu de imagine. PNL-ul știe că nu are nicio șansă, că are zero șanse ca această moțiune să treacă, dar, în fine, vor să arate că se agită, se agită și fără rost. Cum spuneam în moțiune, PNL critică măsurile fiscale adoptate de guvern. Între timp, ordonanța prin care a fost modificat codul fiscal e dezbătută de la ora 11 încoace în Comisia de Buget a Senatului. Ordonanța ar putea fi modificată, ar urma să fie schimbate unele prevederi legate de impozitarea drepturilor de autor, de firmele IT și de sectorul cercetare. Scandal la prânz în Comisia Specială privind legile justiției. Reprezentanții PNL, PMP și cei ai parchetului general au părăsit sala de ședințe. Spun că nu există o dezbatere reală și că sunt sute de amendamente depuse care nu sunt analizate. Comisia Specială este condusă de fostul ministru al justiției Florin Iordache, artizanul ordonanței 13. Senatoarea PNL Alina Gorghiu. A încercat PSD-ul să ne transforme în mobilier pentru că domniile lor au următorul obiectiv. Am primit ordin de la Dragnea. Trebuie să trecem în 24 de ore sau 36 aceste legi pe repede înainte. Nu ne interesează dezbaterea, nu ne interesează opinia sistemului judiciar. Uitați-vă cum stau ca oile la tăiat. Niciun senator sau deputat PSD nu discută pe nimic. Tac și ridică mâna. La rândul său, Cătălin Predoiu, fost ministru al justiției, crede că modificarea legilor este orchestrată de Liviu Dragnea pentru interesele personale. Ceea ce se întâmplă în aceste momente în sala Comisiei Speciale de Dezbatere a Legilor Justiției este o mișelie, o mișelie politică, o mișelie legislativă și, dacă îmi permiteți, o bădărănie parlamentară. Modul în care s-au desfășurat lucrările până în acest moment confirmă ceea ce ne temeam cu toți. Nu este vorba de un demers bine intenționat, este vorba de un demers bine pilotat de biroul din spatele nostru, biroul domnului Dragnea, de măcelărirea legilor justiției. Și informația momentului, președintele Comisiei Speciale în care se dezbat legile justiției, Florin Iordache, a părăsit ședința comisiei alături de Șerban Nicolae și Robert Cazanciuc pentru o discuție cu liderul PSD Liviu Dragnea în biroul acestuia de la Camera Deputaților. Ascultați știrile Europa FM. Ministrul Agriculturii a inaugurat astăzi Raftul Românesc, o inițiativă lansată pentru ca românii să găsească în magazine mai multă carne de porc autohtonă, dar și pentru sprijinirea micilor fermieri. Campania vine în condițiile în care, în România, 50% din carnea de porc din marile magazine provine din alte țări. Elena Tudor. Producătorii români de carne de porc susțin că România a ajuns în ultimii 15 ani importator net al acestui produs. Potrivit acestora, aproape jumătate din cantitatea de carne de porc consumată de români este adusă din afară, ceea ce înseamnă că fiecare al doilea grătar pe care îl consumăm este importat. Fermierii spun că numai dacă va exista un sprijin real pentru sector din partea autorităților se va reduce acest trend al importurilor de carne de porc, care a însemnat anul trecut aproape 200.000 de tone. De altfel, în cadrul târgului Indagra din acest an a fost lansată Inițiativa Națională Porc Crescut Românește, dezvoltată de fermieri pentru consumatori care și-a propus să redea cărnii de porc crescut în România supremația la masa românilor. Prețul ouălor în magazine s-a potolit. Este declarația de astăzi a ministrului Agriculturii. Petre Daia ar fi observat că marile magazine au mai redus din prețul ouălor după ce Consiliul Concurenței a început un control privind scumpirea exagerată a alimentelor în ultimele luni. S-a potolit acest preț. Că era cât pe aici, se rupă și tavanul pe la unele magazine. Nu putem sta stană de piatră în fața unei asemenea situații. Am constatat că unele magazine lucrurile s-au îmbunătățit din punct de vedere al prețului și cred că sugestia de astăzi pe care eu am dat-o vis-a-vis de preț pentru țara mea să contribuie la o liniștire a prețului și de ce nu o scădere a lui în așa fel încât să stăm cu respectul cuvenit în fața consumatorului. Petre Daia, ministrul Agriculturii. România își mai încearcă o dată norocul la UNESCO, a pregătit un nou dosar prin care vrea să convingă experții că locul lui Constantin Brâncuș este în patrimoniul european. Dosarul retras în urmă cu 2 ani a fost analizat și corectat. Peste 30.000 de euro a costat noul proiect. Urmăriți subiectul pe site-ul nostru europafm.ro. Sport acum, bună ziua, Tudor Ciurescu. găsit, Vasile Miriuță rămâne antrenorul lui Dinamo. El a fost confirmat în funcție după o întâlnire cu șefii grupării, care au luat în calcul demiterea lui, nemulțumiți că după eșecul 0-2 cu CFR Cluj, tehnicianul a lăsat de înțeles că nu mai speră la calificarea în play-off. Potrivit unor surse din cadrul clubului citate de news.ro, Miriuță nu a vrut să renunțe la clauza de reziliere pe care o are în contract. În plus, antrenorul care ar fi fost dorit de Dinamo în locul lui, Claudiu Niculescu, a anunțat că rămâne la FC voluntari. După ședința de astăzi, Miriuță s-a declarat convins că poate redresa echipa în ciuda perioadei dificile pe care o traversează. Dinamo este la 2 puncte distanță de ultima poziție de play-off, pe locul 7, la egalitate cu CSM Poliaș, pe care o va întâlni sâmbătă în etapa 19-a. AS Monaco și Borussia Dortmund au dezamăgit din nou în Champions League. Campioana Franței nu va continua nici măcar în Liga Europa după ce a pierdut și cu Red Bull Leipzig 1-4 în penultima etapă a grupei G. În celălalt meci, Beşiktaş a remizat 1-1 cu FC Porto. Turcii sunt calificați, monegașcii eliminați, iar Leipzig și Porto au câte 7 puncte. Borussia a cedat 1-2 acasă cu Tottenham după ce a și condus la pauză. Formația germană este la egalitate de puncte cu ultima clasată, Apoel Nicosia, umilită aseară de Real Madrid în fața propriilor suporteri 6-0, dublă Cristiano Ronaldo. FC Sevilla și Liverpool au remizat 3-3 în cel mai spectaculos meci al serii. Spaniolii au revenit după ce au fost conduși cu 3-0 la pauză, impulsionați de antrenorul lor Eduardo Berizzo, care i-a anunțat la vestiare între cele două reprize că este bolnav de cancer. Spartak Moscova nu a profitat de remiză, a făcut 1-1 acasă cu Maribor, care a egalat în minutul 90. Liverpool conduce grupa cu 9 puncte și are nevoie de o remiză în ultima etapă cu rușii pentru a se califica. Sevilla are 8 puncte și va juca în Slovenia. În grupa F, Napoli cu Vlad Chiricheș titular a învins-o cu 3-0 pe Shakhtar Donetsk, însă rămâne la 3 puncte în spatele ucrainenilor, care sunt avantajați de program. Foștii elevi ai lui Mircea Lucescu au nevoie de o remiză în ultima etapă la vizita lui Manchester City, care are maximum de puncte după 1-0 aseară cu Feyenoord. 13:15, începe România în direct. Bună ziua, Moise Guran. Bună ziua, Iorgu, bună ziua, doamnelor și domnilor. Așadar, astăzi o să încerc să iau cât mai multe telefoane, o să interacționez cât mai puțin cu dumneavoastră. Vă rog să sunați la 0372069599 pentru a spune în direct de ce credeți dumneavoastră că în România cresc prețurile atât de repede. Imediat începem. Europa FM. Pe aceeași frecvență cu tine. Informația este peste tot. Pilonul 2 este într-adevăr o hoție la drumul mare. De ani de zile n-am avut contribuțiile plătite de către angajat. Ai și pozitiv la cocaină, la opiacee, la benzo și la amfetamine. Dar informația are sens doar pusă în context. Ascultă Europa FM. Ascultă știrile care contează. Dusul încărcă. L-ai început cu copiii, iar acum îl continui cu nepoții. Nu mai ai aceeași mobilitate ca pe vremuri, dar nu doresc să strici bucuria nepoților stând pe margine. Fleximobil Activ este soluția completă pentru articulații sănătoase. Fleximobil Activ. Fii flexibil și mobil. Caută promoția Fleximobil Activ cu cel cadou în farmaciile HelpNet. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul. Acest anunț este foarte important pentru siguranța familiei tale. Nu folosiți improvizații la instalațiile electrice și nu le supra-solicitați prin folosirea simultană a mai multor aparate electrice de mare putere. Există pericolul să pierzi într-un incendiu tot ce ai mai drag. Improvizațiile și supra-solicitarea instalațiilor electrice generează anual peste 170 de victime. Renunță la improvizații. Siguranța nu e un joc de noroc.